Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Justificar qualquer coisa لماذا لا تأتي؟ Por que você não vem? الطقس سيء جدا O tempo está tão mau. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Eu não vou porque o tempo está tão mau. لماذا لا يأتي? Por que é que ele não vem? هو غير مدعو. Ele não é convidado. هو لا يأتي. لأنه غير مدعو. Ele não vem porque não é convidado. لماذا أنت لا تأتي؟ Por que você não vem? ليس معي وقت. Eu não tenho tempo. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Eu não vou porque não tenho tempo. لماذا لا تبقى؟ Por que você não fica? ما زال علي أن أشتغل. Ainda tenho que trabalhar. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Por que você já vai? أنا تعبان. Eu estou com sono. أنا أذهب لأني تعبان. Eu vou porque estou com sono. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Por que você já vai? الوقت صار متأخرا. Já é tarde. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Eu vou porque já é tarde. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.